szkolenia@polskieradio.pl. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Gdzie szukać najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC90 w ofercie specjalnej, dzięki której zyskasz nawet 60 tysięcy złotych. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minuta po 17:00, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Dobiega końca posiedzenie sądu w Świdnicy w sprawie aresztu dla mordercy 10-latki z Mrowin. Blisko 7 stopni w skali Richtera miało trzęsienie ziemi w Japonii. 49-latek, który nietrzeźwy jeździł czołgiem po ulicach Pajęczna, zapłaci za zniszczenia. 24 godziny miał świdnicki sąd na rozpatrzenie wniosku prokuratury o areszt dla 22-letniego mordercy Krystyny z Mrowin. Wniosek trafił do sądu około 13:00. Posiedzenie rozpoczęło się o 16:00 i już jest decyzja sądu. 22-latek trafi do aresztu. 22-letni student prywatnej szkoły we Wrocławiu został zatrzymany w niedzielę po południu. Wieczorem doprowadzono go do prokuratury na przesłuchanie. W jego poszukiwanie zaangażowało się wielu policjantów i prywatnych osób, za co dziękował minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I w tym sensie mogę powiedzieć, że to jest świadectwo jak najlepszej współpracy i wielkich zasług i policjantów, którzy pracowali tam bezpośrednio na miejscu i prokuratorów. Jedni i drudzy przyczynili się do wykrycia tego sprawcy, ale też chciałbym podziękować Polakom, wszystkim tym, którzy przekazywali nam ważne informacje. One też nie były bez znaczenia z punktu widzenia, miały znaczenie z punktu widzenia ustaleń tego śledztwa. Na 22-latku ciążą w sumie 3 zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenia zwłok, a także podżegania innej osoby do zabójstwa Krystyny. Grozi mu dożywocie. Blisko 7 stopni w skali Richtera miało trzęsienie ziemi w Japonii. Władze wydały ostrzeżenie o tsunami, dotyczy północno-zachodniej części kraju. Według japońskiej agencji meteorologicznej fala o wysokości metra uderzy w część wybrzeża Morza Japońskiego na północ od Tokio. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych, tak informuje wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Gdybyśmy zsumowali absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej, to liczba miejsc w szkołach jest znacznie większa niż liczba absolwentów. Dotyczy to tak samo liczby miejsc w różnego typu szkołach, czyli i liceum 3-letniego, liceum 4-letniego, technikum 4-letniego i technikum 5-letniego czy szkoły branżowej. Kłopoty mogą być w okolicach Zielonej Góry, gdzie prezydent zdecydował o pierwszeństwie przyjęć dla uczniów ze swojego miasta. W tym roku w związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wydłużeniem szkoły podstawowej do 8 klas, w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych spotkają się 2 roczniki uczniów. 49-latek, który w miniony czwartek nietrzeźwy jeździł czołgiem T-55 po Pajęcznie w województwie łódzkim, został zwolniony z aresztu. Będzie musiał zapłacić za jazdę na gąsienicach. Czołgista odebrał swój pojazd ze strzeżonego parkingu i wkrótce usłyszy zarzuty. Wycieczka T-55, od której huczał cały internet, będzie dla sprawcy kosztowna. Firma, która z pomocą byłego wojskowego holowała pojazd, nalicza sobie bowiem opłatę od wagi pojazdu. A że czołg waży kilkadziesiąt ton, rachunek opiewa na blisko 1500 zł. Ale to nic w porównaniu do uszkodzenia nawierzchni. Ulica Mickiewicza była w bardzo dobrym stanie, a teraz na całej długości pokonanej przez czołg trasy widoczne są ślady gąsienic. Konieczne będzie między innymi sfrezowanie asfaltu. Wstępne koszty oszacowano na 15 tysięcy złotych, a władze rozważają, czy poczekać z remontem do innych, zaplanowanych wcześniej prac drogowych. Krzysztof Tubilewicz, Radio Łódź nad Wartą. Skrót informacji w Trójce o 17:30. Informacje sportowe już teraz. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tak, można było trafić lepiej w losowaniu. W pierwszej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Piast Gliwice zagra z Batę Borysów. Nie będzie faworytem w tym spotkaniu. Białorusini są znanym zespołem, grają nieźle, no ale żeby grać dalej, trzeba pokonać na przykład właśnie Batę Borysów. Potem w losowaniu było już znacznie lepiej, ale może okazać się, że na przykład dla Legii to jednak będzie przeszkoda nie do pokonania. No właśnie. Bo Legia w eliminacjach Ligi Europy spotka się albo z San Giulia z Andory, albo z zespołem z groźnie brzmiącą nazwą Europa FC z Gibraltaru. No ale przecież wiemy od dziś, że słabych zespołów nie ma i wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Krakowia zagra ze słowacką drużyną DAC 1904 Dunajska Streda, natomiast od drugiej rundy kwalifikacji grę rozpocznie Lechia Gdańsk. Kto lubi samochody, rajdy i prędkość, już pewnie ma zabukowane miejsce w okolicach Mikołajek. W ostatni weekend czerwca odbędzie się tam 76. rajd Polski. O szczegółach trasy mówi Krzysztof Maciejewski, dyrektor rajdu. Mamy w sumie nieco ponad 200 km odcinków specjalnych, relatywnie kompaktową trasę, szczególnie w niedzielę. Odcinki są położone blisko siebie, to bardzo ułatwia kibicowanie. Można znaleźć dużo ciekawych miejsc do oglądania rajdu, nie jadąc bardzo daleko. Większość odcinków była już wykorzystywana w rajdzie w czasie, kiedy jechał jako rajd WRC. Jest trochę nowości. Nowy odcinek o nazwie Gmina Mrągowo, na którym są bardzo ciekawe fragmenty, są fajne hopy, także myślę, że on będzie naprawdę widowiskowy. Innych nowości, no to jest taka sytuacja, że w tym roku rajd rozgrywany jest w czterech klasyfikacjach, czyli to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Litwy i historyczne samochodowe Mistrzostwa Polski. Także dzięki temu obsada jest naprawdę duża. Zebraliśmy 102 zgłoszenia. Start 28 czerwca. Były francuski piłkarz oraz prezydent UEFA i wiceprezydent FIFA Michel Platini został zatrzymany, jest przesłuchiwany w sprawie wyboru Kataru na gospodarza Mistrzostw Świata w 2022 roku. Istnieją podejrzenia, że w grę mogła wchodzić łapówka. Duża łapówka, duże pieniądze, no ale jak mówią i tam na szczytach też. Kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. A co w polskim futbolu? Dziś nikogo nie złapali, nikogo nie przesłuchują. Natomiast wicelider klasyfikacji strzelców w Ekstraklasie, zdobywca 18 goli, Marcin Robak, nie przedłużył kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Nie wiadomo, co dalej z piłkarzem, a może po prostu nic, bo Robak ma już 36 lat. No, kto wie? My nie wiemy na razie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie wiemy co nieco. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej małe, bo co najwyżej umiarkowane. No, chyba, że jedynie na południowym wschodzie okresami duże i tam właśnie przelotne opady deszczu. W rejonie Karpat możliwe burze. Słaby deszcz możliwy również na północnym zachodzie kraju. Tej nocy temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro wyraźnie cieplej, od 22 na Helu, około 24 na Podhalu, do 28 w centrum, a nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem. Bo bez ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kasa za szkolnego asa. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Mediamarkt. Gdzie znaleźć najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC40 w ofercie specjalnej. Już od 98 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so program Trzeci Polskiego Radia, prawie 14 minut po 17. Teraz temat, który dotyczy właściwie każdego z nas. Zapraszamy do Trójki. Nie segregujesz śmieci? Będziesz płacić dwa razy więcej za ich odbiór. Takie przepisy wprowadza tak zwana nowa ustawa śmieciowa, nad którą pracuje Sejm. Nowe prawo ma zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów, ale pojawiają się wątpliwości. Czy aby na pewno ci, którzy dbają o środowisko, nie będą musieli płacić za tych, którzy nie segregują swoich śmieci? Minister środowiska Henryk Kowalczyk przekonuje, że kary dosięgną tylko tych, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów. Osoby, które nie segregują odpadów, będą płaciły opłatę podwójną swojego rodzaju karę. Tylko jak to sprawdzić, że faktycznie ten, który zadeklaruje, będzie segregował śmieci? Gmina będzie musiała zdobyć zeznania świadków albo fotografie, materiały wideo. Marek Goleni ze Szkoły Głównej Handlowej. Dowody ewidentnie świadczące o tym, że uchybienia w segregacji zostały zrobione i na tej podstawie będzie mogła wszczynać procedurę administracyjną podwyższenia opłaty, dokładnie tak jak w tej chwili. Niby są pojemniki wstawione na segregację. Pani Alina. dozorczyni. A każdy otworzy drzwi, rzuci i tak to wygląda. Robi każdy tak, byle tylko wynieść z domu i to wszystko. Ktoś to musi chyba sprawdzać. To my jako mieszkańcy narzucą nam karę i wszyscy będziemy za to płacić. Więc jeśli mamy wspólnotę, która składa się z 200 gospodarstw domowych... Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Wypowiedź dla telewizji TVN24. A wystarczy, że dwie z nich nie dokonują segregacji i my stwierdzimy na miejscu, że do tego doszło, karę ponosi 200 gospodarstw domowych. Załóżmy, że u mnie w bloku, w jednym z lokali mieszka lokator, który zadeklarował, że będzie segregował śmieci, no bo wiadomo, bo tak mu wyjdzie taniej. No ale kiedy przychodzi co do czego, to wszystkie śmieci wyrzuca do jednego worka, worek wynosi do śmietnika, śmieci są nieposegregowane. No i czy ja, jako ten, który posegregował śmieci tak jak należy, będę musiał płacić za mojego sąsiada, który tego nie robi? Jeśli wspólnota zadeklarowała, że będzie segregować odpady, no to już muszą to robić wszyscy. Karol Wójcik ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Gospodarki Odpadami. Oczywiście możemy wyobrazić sytuację, w której ktoś segreguje niestarannie albo nie czyni tego, mimo że cała wspólnota zdecydowała, że płacimy za segregowane śmieci. Kto okazuje się tutaj kluczową postacią? No pan ze śmieciarki. On stwierdza, że tu powinny być posegregowane, a nie są. Daje sygnał do firmy, firma do gminy, a gmina musi z urzędu wszcząć postępowanie. Jeżeli chodzi o te budynki wielorodzinne, nie jest to łatwa sprawa. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska. Tutaj samorządy, które są od 2013 roku odpowiedzialne za gospodarkę odpadami, tak naprawdę mają wiele możliwości sprawdzenia tego, czy dany Kowalski w cudzysłowie segreguje te odpady. Na przykład kody kreskowe na worki na śmieci, dzięki którym jakby kod kreskowy jest przypisany do gospodarstwa domowego. Jeżeli ta rodzina deklaruje, że segreguje odpady, a okazałoby się przy sprawdzeniu, oczywiście wyrywkowym, że te odpady nie są segregowane, to w takim wypadku ta opłata jest dwukrotna. Bo już z MPO było ostrzeżenie, że za niesegregację będą podwyższone stawki, a ludzie tego w dalszym ciągu nie przestrzegają. Bardzo dużo mieszkań jest wynajmowanych, wie pan. Przy wynajmie se ktoś na pół roku, na rok, co on będzie, że przejmował segregację, jak on za pół roku pójdzie dalej. Jak ja rozmawiam z moimi sąsiadami, no i mówią, o ja bym chciał segregować, no rozumiem, że to trzeba, że to ważne, ale co, gdzie ja 5 pojemników w domu postawię? No właśnie, z tym może być problem w domu, no ale jeżeli ja sobie wstępnie posegreguję w moim mieszkaniu, a potem w altanie śmietnikowej mam te 5 wielkich tak zwanych bobrów pojemników 1100 litrów, no to tam już mogę to dosortować. I tak jeszcze ten towar musi trafić do specjalnego centrum recyklingu, do sortowni, gdzie szczegółowo podzielimy na frakcje, czyli jak to się mówi w naszym żargonie, doczyścimy ten towar, by recykler mógł go kupić i wytworzyć z niego nowe produkty. Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu. Teraz nowelizacji przyjrzą się sejmowe komisje ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego, a przygotował informację na ten temat Mariusz Krzemiński. Nie wiem, czy państwo zauważyli tak między słowami, że rośnie rola pana ze śmieciarki. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co państwo na te nowe przepisy? 2-2 i 7 trójek. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And where's only that distant shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown again. Pan Marek napisał w sprawie segregacji. Przykład z Krakowa. Mam pod blokiem po jednym pojemniku na papier i metale tworzywa sztuczne. Śmieci są wywożone raz w tygodniu. Po weekendzie nie ma gdzie już tych śmieci wyrzucać, tylko wszystko wysypuje się obok. Mało tego, gdy przyjeżdża śmieciarka, jeden i drugi posegregowany pojemnik ładuje się do tej samej śmieciarki. To na co ta segregacja? Pyta pan Marek. Pozdrawiamy serdecznie. ZD Trzymałpa, Polskie Radio.pl, no i 22 i 7 trójek. Ja mieszkam w Oświęcimiu i tutaj mamy segregację śmieci już od lat 90. i w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle są takie miejsca w Polsce, gdzie jeszcze nie ma. A są takie miejsca, bo na przykład jak jedzie się nad morze, w ubiegłym roku byliśmy na wyspie Wolin, tam w ogóle nie ma żadnej segregacji. Tam są góry śmieci, które się wyrzuca. Choćbym chciał segregować, to nawet nie mogę, więc nie bardzo rozumiem. Tutaj właśnie mówi się o kolejnych restrykcjach wobec mieszkańców, że mają segregować. Ja w ogóle nie rozumiem. A co z tymi, którzy mają tą segregację organizować w ogóle? Bo w ogóle nie ma takiej segregacji w wielu miejscach w Polsce. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. 17.22 w studiu redaktor Ernest Zozuń. Prymus, redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry. Pan to na pewno porządny obywatel. Segreguje jak należy, jak pana znam. Segreguje. I to nieprawda z tymi śmieciarkami. To czasem tak tylko wygląda. Że się wszystko wrzuca do jednej śmieciarki, ale to się też wrzuca selekcyjnie. Odpowiedniej części śmieciarki. Pan się przyjrzał. Dobrze, ale to już koniec o śmieciach. No bardzo proszę, bo teraz zupełnie poważny i w pewnym sensie dramatyczny temat, prawda? Tak, to prawda. Zapraszamy do Trójki. A na ten dramatyczny temat rozmawiał będę z panem Janem Natkańskim, ambasadorem, byłym ambasadorem w krajach arabskich. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana, bo wczoraj agencje doniosły, że zmarł Mohamed Mursi, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Egiptu i chyba ostatni. Pierwszy na pewno. Czy ostatni? No ja bym był optymistą i życzyłbym Egiptowi, żeby wrócił również do demokratycznych wyborów, jakie rozpoczął po obaleniu autokratycznych rządów Mubaraka. Los go spotkał gorszy niż Mubaraka. Gorszy, zdecydowanie. Mubarak po trzech dekadach autokratycznych rządów, bo ja bym nawet nie nazwał dyktatorskimi, bo to no, ze wszystkich swoich kłopotów prawnych i nieprawnych wyszedł cało. A Mursi przez 6 lat przebywał w więzieniu i wczoraj zmarł na sali sądowej podczas kolejnego, bo nie pierwszego, z procesów, jakie mu wytoczył obecny rząd, czy obecne władze pod kierownictwem marszałka Sisi. Marszałka Sisi, którego ministrem obrony zrobił właśnie prezydent Mursi w 2012 roku. Oskarżono go właściwie o wszystko, bo tak, o to, że strzelał do ludzi, czyli zarzucono mu zabójstwo, zresztą za to skazano go na śmierć, ale też na, że był szpiegiem dla Kataru, Hamasu, Iranu, Hezbollahu, to tak... Nie, to jest wielka kwestia polityczna, że... ale... właściwie to nie wiadomo, od czego zacząć. Aha. Może od niezbyt udolnych rządów Bractwa Muzułmańskiego, które objęło władzę po obaleniu Mubaraka w sposób demokratyczny. W sposób demokratyczny wybrano Mursiego prezydentem, ale proszę pamiętać, że w ciągu roku niewiele zrobił. Państwo upartyjnił, w sensie, jeśli potraktujemy Bractwo Muzułmańskie jako partię polityczną, a zresztą ono stworzyło własną partię, Partię Wolności i Sprawiedliwości, żeby rządzić, bo jako bractwo to nie chciało brać za to odpowiedzialności. I co się stało po roku rządów? 14 milionów Egipcjan wyszło na ulicę z żądaniem odejścia prezydenta, no demokratycznie wybranego. Ale czy to nie było troszkę tak, że Egipcjanie spodziewali się, że manna z nieba spadnie, a ona nie spadła? A zawsze po rewolucjach i obaleniu autokratycznych rządów oczekuje się dywidendy zmiany. Mm-hmm. To jest wszędzie, to nie tylko w Egipcie. Oczywiście rok był za mało. Nie można było rozwiązać, nie rozwiązano podstawowych problemów politycznych, ale nie rozwiązano żadnego z problemów gospodarczych, co bezpośrednio wpływało na codzienny żywot Egipcjan. I tutaj niewiele poradził. Bractwo na przykład bezpośrednio po obaleniu Mubaraka, kiedy rządzili wojskowi, Bractwo Muzułmańskie powiadało, my nie jesteśmy zainteresowani we władzy. A później okazało się, że nie tylko typują i wygrali wybory i wytypowali kandydata Mursiego na prezydenta, był inny, ale on z jakichś względów nie mógł, więc Mursi trochę tak przez przypadek tam się znalazł, ale też Mursi doprowadził do tego, że wszystkie stanowiska zaczęli obejmować działacze bractwa. Wie pan co, panie ambasadorze, zastanawiam się, z tego co pan mówi wynika, że po prostu Mursi nie mógł przetrwać. Egipt jest w takim bardzo kluczowym miejscu na Bliskim Wschodzie. I mówiło się, że Zachód stoi na stanowisku wtedy, kiedy obalany był Mubarak, że to skurczysyn, ale nasz skurczysyn. I może trzeba było, może nie można było dopuścić do tego, by Mursiemu się udała ta rewolucja. Ale Zachodowi podobał się demokratyczny wybór. Mursi wygrał może niewielką ilością głosów, bo 52%, a 48% z hakiem otrzymał przedstawiciel Mubaraka, generał Ahmed Shafik. Niemniej wszyscy uszanowali i z zewnątrz także werdykt narodowy w wyborach. Mało tego, niektóre państwa Zatoki od razu sypnęły pieniędzmi. Katar. Ale w Katarze wówczas siedział taki ideolog żyjący do dziś, szejch Karadawi, który też swoje ideologicznie, bo nie tylko religijnie, ma za uszami. Tymczasem okazało się, że sam naród egipski przekonał się, bo sądził, że przyjdą do władzy ludzie o czystych rękach. No dobrze, ale czy Izrael, bo zmiana w polityce Egiptu była bardzo groźna dla Izraela. Obrót sytuacji po rewolucji wiosennej, po tej wiośnie ludów był bardzo niebezpieczny dla Izraela. Ale zarówno wojskowi, którzy rządzili po obaleniu, jak i Mursi publicznie głosili zasadę pacta sunt servanda. Mm-hmm. Traktaty podpisane będą realizowane. Może nie można było oczekiwać takiej współpracy jak między Izraelem za czasów Mubaraka, czy jak między Izraelem a teraz w czasie prezydentury Sisi. Ale Izraelowi nie groziło nic, choć ja wiem, czego się obawiał Izrael, że w Egipcie rządzi Bractwo Muzułmańskie tak i Hamas w Palestynie tak to jest. Też Bractwo Muzułmańskie. Ale ja bym tu z zewnętrznej ręki w obaleniu Mursiego nie widział. Problem po obaleniu był taki, że nowy prezydent, jeszcze wówczas nie prezydent, bo do wyborów prezydenckich szef Trybunału Konstytucyjnego tak był pełniącym obowiązki. Tylko że kiedy Sisi objął rządy, to doprowadził do czołowego starcia z Bractwem Muzułmańskim. Uznał Bractwo Muzułmańskie za organizację terrorystyczną, wprowadził represje i trochę tak jak wobec gülenistów Erdogan, tak samo Sisi, ktokolwiek należał do Bractwa, to za kratki. Jan Natkański, były ambasador w krajach arabskich, był moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. 22-letni Jakub A., podejrzany o zabójstwo 10-latki z Mrowin, został aresztowany na 3 miesiące. Sąd przychylił się tym samym do wniosku prokuratury. Mężczyzna wcześniej podczas wizji lokalnej przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Ustawa antylichwiarska przyjęta przez rząd ma ona uregulować rynek kredytowy, zwłaszcza przepisy dotyczące tzw. chwilówek. Dobra wiadomość jest taka, że to oprocentowanie rocznie nie będzie mogło przekraczać 10% odsetek plus 45% kosztów dodatkowych. Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt przewiduje też karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto udzielając pożyczki żąda zapłaty kosztów dodatkowych lub odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalne. Uwaga na burze. Są ostrzeżenia IMGW dla południa województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alertem zostały objęte powiaty nowotarski, nowosądecki i tatrzański w województwie małopolskim oraz bieszczadzki, leski i sanocki w województwie podkarpackim. W sieci ukazał się pierwszy krótki zwiastun filmu Piłsudski w reżyserii Michała Rosy. W rolę Józefa Piłsudskiego wcielił się Borys Szyc. Nam chodziło o pokazanie niesamowitej, charyzmatycznej, silnej postaci, która naprzeciw wszystkiemu i wszystkim, bez żadnej pomocy znikąd, bez żadnej nawet przesłanki, że może ktoś pomoże, nie stracił wiary i cały czas parł do przodu. Jak silnym trzeba być człowiekiem, jak silną trzeba mieć wolę. Produkcja trafi do kin 13 września. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że jest gotowy projekt ustawy, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla pełnoletnich niepełnosprawnych. Szef rządu zapowiedział też, że prace nad nim będą się odbywały możliwie szybko, by wypłata świadczeń w wysokości 500 zł mogła ruszyć już we wrześniu lub na początku października. Małgorzata Nołkowicz. Premier mówił podczas konferencji prasowej, że ustawa ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób, które skończyły 18 rok życia, a które nie mają emerytury i są całkowicie pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania. Będę dbał o to, żeby nastąpiło to w ciągu najbliższych tygodni, żeby przyjęte zostały odpowiednie regulacje prawne i żeby można było rozpocząć wypłaty dla tych osób, które są najbardziej pokrzywdzone. Szef rządu podkreślił też, że aby system pomocy finansowej dla niepełnosprawnych działał właściwie, musi zostać usprawniony proces orzecznictwa. Na początek będą te dwie pierwsze grupy najbardziej pokrzywdzonych osób, które obejmą około 500 tysięcy osób, a więc bardzo dużą grupę osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie 500-złotowego dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli w maju. Małgorzata Nałkowicz, Polskie Radio. W tym roku Polska może znaleźć się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. Prezes tego instytutu, Grzegorz Wiśniewski, podkreśla, że Polska należy do europejskiej czołówki pod względem dynamiki wykorzystania energii słonecznej w energetyce. Za ubiegły rok, na 31 grudnia 2018 roku, Polska skoczyła na 9. miejsce pod względem mocy zainstalowanych w Unii Europejskiej. Na ten rok mamy bardzo dobre dane. Polska skoczy w tym roku na 4. miejsce w Europie pod względem mocy zainstalowanych. Proszę Państwa, w wielu dziedzinach gospodarki, zwłaszcza nowych technologii, my mamy takie miejsce. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,80 zł, za euro 4,26 zł, za dolara 3,80 zł, a za funta brytyjskiego 4,77 zł. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie okresami duże, tam przelotne opady deszczu. Słaby deszcz możliwy także na północnym zachodzie kraju. Temperatura od 13 do 17 stopni. Chłodniej na Warmii i Suwalszczyźnie, tam około 11, no góra 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival w Poznaniu. Co tym razem przygotuje dyrektor artystyczny Leszek Możdżer. W zeszłym roku zaprezentował m.in. widowisko o nazwie Symfosphere, podczas którego razem z Tio Fuller, Larsem Danielsonem i orkiestrą prowadzoną przez Macieja Sompolińskiego całkowicie zaczarował publiczność. W czwartek o 18 posłuchamy retransmisji tego koncertu, a o 22 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, podsumowujące tegoroczną edycję festiwalu. Zapraszam serdecznie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt.

życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Męskie granie. Rocznik bieżący. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut do 18. Pani Renata z Sosnowca pisze, zdetrzymałpa.polskieradio.pl, w sprawie segregacji śmieci oczywiście. Moim zdaniem, pisze pani Renata, można przypilnować segregacji tylko w przypadku domów jednorodzinnych lub niewielkich wspólnot mieszkaniowych. Zidentyfikowanie osób niesegregujących odpady będzie niesamowicie trudne. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych w dużych miastach, jak pisze pani Renata, czasami to nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w jednej spółdzielni. Warto by było, że przy tej nowej ustawie, przy tym jak oni będą nad tą ustawą w Sejmie dalej pracować, żeby może zastanowiono się nad tym, aby były jakieś większe możliwości dla gmin sprawdzania tego, jak ta polityka śmieciowa wygląda, bo to jest podstawowy problem, tak? To z tego, że ktoś zadeklaruje, jak żeby gmina mogła podjąć jakiekolwiek działania, żeby tą osobę tego później rozliczyć, to musi mieć dowody, zdjęcia, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. 2027 Trójek, bardzo dziękuję. 71335 zd@polskieradio.pl. W programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę europejskie wydanie Pulsu Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz. Dzisiaj goście z Brukseli, posłowie do Parlamentu Europejskiego, profesor Bogusław Liberacki z SLD i z frakcji Socjalistów i Demokratów, która od dziś ma szefową. Dzień dobry, panie profesorze. Niestety słyszymy się tylko przez telefon, bo jest jakiś problem. Problem jest z połączeniem się studyjnym, że tak powiem. I drugim gościem jest Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości, z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Na razie bez szefa, panie pośle. Jeszcze chwilowo bez. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego na początku lipca, ale to nie znaczy, że w Unii nic się nie dzieje. Co ważnego, zdaniem panów, dzieje się właśnie poza wyborami szefów frakcji i rozmaitymi przegrupowaniami? No to jest to najważniejsze. Przegrupowania, podział stanowisk w parlamencie, podział stanowisk w komisjach. To wszystko jest teraz przed nami, jest teraz uzgadniane. Na to mamy czas do 1 lipca, tak żeby 1 lipca wszystko to oficjalnie zatwierdzić. Pan profesor Liberacki? Potwierdzam to, o czym powiedział przed chwilą pan poseł Złotowski. Rzeczywiście kształtujemy najpierw ciała polityczne. Europejska Partia Ludowa w ubiegłym tygodniu już wybrała przewodniczącego. Został nim ponownie pan Weber. My wybraliśmy dzisiaj przez aklamację panią Iracę García Pérez z Hiszpanii. Mamy zatem kobietę na czele grupy politycznej. Mamy kobietę pochodzącą z państwa, którym socjaliści odnieśli duże sukcesy wyborcze. No i jednocześnie przez aklamację to był dowód na to, że nie szukamy czegokolwiek, co by pokazywało, że grupa ma zwolenników jednej, drugiej czy trzeciej kandydatury. Po prostu chcemy eksponować to, że grupa jest monolitem na wzór Europejskiej Partii Ludowej, która też się okazała być monolitem stojącym za panem Manfredem Weberem. No i teraz będziemy przechodzić do negocjacji spraw kadrowych, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej. Mamy pecha, bo oprócz tego, że nie mamy połączenia, to jeszcze w tle panów telefonów jest bardzo dużo różnych hałasów, także bardzo przepraszam słuchaczy, że to wytrzymują, o ile to wytrzymują, a mam nadzieję, że tak. To teraz ja dołożę swoje i powiem, co się dzieje według mnie ważnego. Otóż w unijnym Trybunale miała dzisiaj miejsce rozprawa dotycząca pytań, które do Luksemburga skierowały sądy w Łodzi i w Warszawie. Opinia rzecznika generalnego będzie wydana dopiero 24 września. Czy któryś z panów ma jakieś przeczucia, w którą stronę to pójdzie? Panowie, w której jesteśmy, jakąś inną stację radiową, notabene też polską. O, chyba jesteśmy już połączeni. Ale to... Ale połączeni jesteśmy i... Tak, proszę ten telefon już zabrać. Panowie, mamy już studio. No, może będzie nam łatwiej. O, tak teraz. O, jak dobrze. No, rzeczywiście udało się nam. O, jak dobrze. Czyli Unia istnieje. Przetrwamy. Jakże się cieszę. Hurra! No dobrze. Jesteśmy spójni. Jesteśmy spójni. No, no właśnie. To jakie panowie mają przeczucia? Co będzie z tym orzeczeniem Trybunału? Bo to jeszcze najpierw będzie ten rzecznik generalny, a później będzie jeszcze wcale sędziowie nie muszą się kierować jego opinią. Więc to wszystko się odwlecze, ale pewnie nie uciecze, a może i uciecze. Pewnie się nie odwlecze, 24 rzecznik ma się wyrazić. Ja myślę, że nie ma co spekulować. Pan profesor? Podzielam to stanowisko. A dzisiaj panowie są tacy zgodni, ciągle podzielają stanowisko. Dlaczego? My z panem posłem Złotowskim generalnie jesteśmy bardzo zgodni. Pracowaliśmy w tej samej komisji, czy pracujemy dotychczas. Łączyła nas wspólna troska. Dobrze, to już nie rozwijajmy tego tematu, tylko idźmy dalej. W tymże Luksemburgu ministrowie do spraw europejskich rozmawiają o wieloletnim budżecie Unii, ale o tym nie będziemy w tym momencie mówić, bo chciałabym zapytać panów o plan strategiczny na lata 2019-2024, który przywódcy krajów Unii mają w tym tygodniu przyjąć. I dziennikarze dotarli do tego projektu i zauważają, że omija on z racji wymogu jednomyślności główne konflikty między krajami Unii. Jeśli projekt pomija te właśnie takie różne rafy, to tak już zostanie? Czy jednak w toku prac nad dokumentem może to się zmienić? Bogusław Liberacki. Ja sądzę, że to się zmieni. Pamiętajmy, jakie było uzasadnienie. Jednym z uzasadnień było to, że czekamy na wyniki wyborów w Polsce do października. My ten plan będziemy przyjmować dopiero w grudniu. Taki jest harmonogram. My, czyli posłowie, tak? Nie, my, czyli instytucje europejskie, bo 1 grudnia będziemy mieć nowego przewodniczącego albo przewodniczącą Rady Europejskiej. Od 1 listopada będziemy mieć nową Komisję Europejską, którą tutaj będziemy w październiku powoływać, a zatem jest to pokazanie, poczekajmy do grudnia, wiele się może zmienić, a wieloletnich ram finansowych i tego celu strategicznego przed grudniem nie warto się spierać, sprzeczać. No tak, ale jednak jest to spotkanie na szczycie w czwartek i przedmiotem będzie plan strategiczny. To może przyjrzyjmy się, co jest w tym planie. Sądzę, że nie będzie dokładnie plan strategiczny, bo miało być w czwartek. Także i nie będzie, na tak? temat przewodniczącego Komisji Europejskiej. I wiemy, że jest to za wcześnie, że nie będzie jeszcze na ten temat rozmowy. I że również Donald Tusk zapowiedział, że pewnie tydzień, tydzień później będzie musiało być następne spotkanie, bo jest kwestia, jaka powstanie koalicja w Parlamencie Europejskim, czy to będzie koalicja trzech grup politycznych, czyli Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Liberałów, czy być może będzie to wielka koalicja, dołączą jeszcze Zieloni, a zatem jest to proces stawania się. W każdym razie w planie nie ma pomysłu powiązania ochrony praworządności z unijnym budżetem na okres 21-27. Takiego powiązania chcieli między innymi Holendrzy. Czy to znaczy, że możemy odetchnąć z ulgą, czy jednak za wcześnie? Mówię my, ponieważ sankcja, gdyby była, skierowana byłaby przeciwko władzom, ale dotknęłaby obywateli, bo to przecież my korzystamy z tego budżetu unijnego. Problem polega na tym, że z naszego punktu widzenia z praworządnością w Polsce jest wszystko w porządku, więc nie ma o co się kłócić. Nie ma o co się kłócić, ale gdyby był taki pomysł, to ktoś mógłby znaleźć coś, co jednak wydawałoby się niepraworządne, tym bardziej, że bardzo trudno, gdyby takie ustalenie zostało przyjęte, opisać dokładnie, o co chodzi, prawda? A właśnie, w tym jest problem. Jak zdefiniować te praworządności, dlaczego coś jest praworządne w jednym kraju, a to samo, identyczna procedura w innym miałaby być niepraworządna. Właśnie, bo uzasadnieniem projektu miała być ochrona budżetu Unii przed, mówiąc w cudzysłowie, przekrętami w tych krajach, które nie gwarantują pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości ścigającego owe przekręty. To jest chyba dosyć karkołomne uzasadnienie, gdyby rzeczywiście do niego doszło, pan profesor Liberacki? Myślę, że tutaj, ja już czytałem to sformułowanie przekręty, to chyba nie chodzi o przekręty dokładnie. Tu chodzi o coś trochę innego, a mianowicie o fundament, na którym jest zbudowana Unia Europejska, czyli wartości, zasady, pryncypia, cel Unii Europejskiej, niekwestionowanie kompetencji instytucji europejskiej, tak, i ale trójpodział władzy. Ale a dopiero uzasadnienie powiązania praworządności z budżetem. Tak właśnie miałoby wyglądać. Przynajmniej takie tutaj do nas to miałoby wyglądać ewentualnie następująco, że po pierwsze kwoty przyznane w budżecie na lata 2021-2027 to jest pierwszy krok i tutaj nie uwzględniamy kryterium praworządności. Drugi krok, czyli po roku 2022, czyli N+2, kiedy skończy się obecny nasz budżet, będziemy chcieli po roku 2021 praktycznie, chcieli korzystać z środków, więc mogą być zablokowane wypłaty środków, które przewidują wieloletnie ramy finansowe, jeżeli do tego czasu to, co się nazywa praworządność i kryteria i oznaki tej praworządności nie będą w jakimś państwie członkowskim występować. I do tego czasu, także się zgodziliśmy, w Parlamencie Europejskim, że będzie prowadzony monitoring praworządności w każdym państwie członkowskim. Nie tylko we wszystkich, ale we wszystkich i w każdym państwie członkowskim. Więc to jest dosyć duża subtelność, ale ważna przy tym, co może się zdarzyć po roku 2021. Jeśli przy czym to jest ta koncepcja, do której swego czasu nawiązywał pan Rafał Trzaskowski, mówiąc o mrożeniu środków. Ciekawe jest w tej strategii, że cel budowy gospodarki bardziej przyjaznej klimatowi przeformułowano na budowę gospodarki neutralnej w sprawie klimatu i to jest chyba zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu, dlatego że chyba łatwiej jest zbudować tę gospodarkę neutralną, łatwiej takie cele mniej wyśrubowane osiągnąć. Chyba o to chodzi w tej zmianie celu, czy nie? Proszę panów, jak to wygląda? No, z całą pewnością gospodarka neutralna wobec klimatu to jest wygodniejsze pojęcie niż gospodarka, która miałaby wpływać czy odwracać wręcz zmiany klimatu, zwłaszcza, że dokładnie nie wiadomo, dlaczego ta zmiana następuje. No i tutaj znów się zgadzamy, tak, chodzi o neutralna, czyli nie emitować nadmiernie dużo, co nie oznacza, że zatrzymujemy działalność gospodarczą. Oczywiście, to jest zupełnie dwie różne sprawy, ale z naszego punktu widzenia ta neutralna to oznacza nową strategię w zakresie energetyki, źródeł produkcji prądu, gospodarowanie prądem, zużycie prądu, efektywność wykorzystania prądu, a zatem to jest neutralizacja, czyli zmniejszenie w stosunku do wzrostu aktywności gospodarczej negatywnych skutków dla środowiska. I kolejna sprawa ujęta w strategii, która była swojego czasu bardzo, bardzo ważka i bardzo dyskutowana i wielkie spory się na ten temat odbywały, to jest kwestia uchodźców. I tu jest zapowiedź dalszych prac nad poprawą ochrony granic zewnętrznych, ale nie ma pomysłu wprowadzenia nowego obowiązkowego rozdzielnika uchodźców. Oznacza to, że w tej sprawie Polska nie będzie, jak to się mówi, nacenzurowanym? No, Polska już raz się sprzeciwiła relokacji, obowiązkowej relokacji uchodźców. Zresztą ten polski sprzeciw nie był jedynym. To nie jest rozwiązanie problemu i słusznie, że zabieramy się za to, od czego powinniśmy byli zacząć, czyli za ochronę granic. Pan profesor Liberacki. I tutaj bardzo wyraźnie rozróżniamy dwie rzeczy w tej nowej polityce. To jest imigranci i uchodźcy. Uchodźcy to są względy humanitarne i co do tego myślę, że tu nie ma większych sporów. Natomiast uchodźcy to był zaledwie jakiś procent i to wcale nie taki duży w tej sumie osób napływających do Unii Europejskiej, czyli imigranci. I tutaj pracujemy nad nową polityką azylową. Co jest ważne? Dwa, chodzi nam o te kilka tysięcy żołnierzy, de facto to jest Wojska Ochrony Pogranicza Europejskiego, które to będzie Unia Europejska realizować. Chciałbym, żebyśmy byli w to włączeni. I wreszcie to są programy, które zmierzają do większego akcentu na Afrykę, nawet wręcz rozważa się w tej chwili. Chociaż muszę przyznać, że moja grupa polityczna dzisiaj wypowiedziała się negatywnie na ten temat. Komisarza do spraw afrykańskich, czyli w jaki sposób działać, żeby z Afryki nie było egzodusu ludności. My nie uważamy, że jest potrzebny komisarz do spraw afrykańskich, jest potrzebny kompleks działań, które by stabilizowały sytuację na kontynencie afrykańskim, zarówno stabilizowały politycznie, gospodarczo, społecznie, pewne inwestycje, które można byłoby tam kierować, a także programy edukacyjne dla ludności. Proszę panów, jeszcze króciutko chciałam zapytać o kwestie parlamentów krajowych, bo Polska chciała wzmocnienia roli parlamentów krajowych, a ten plan strategiczny tego nie ujmuje. O co tutaj chodzi? Chodzi tu o blokowanie pewnych pomysłów jakąś ustaloną większością, tak zwana czerwona kartka to by była, żeby można było pewne projekty